गीता में आरंभ में ही देह और देही का भेद बताया है। आरंभ में अशोच्यानंद शोचस्तम प्रज्ञावादन से भाषा से गता सुन अगता सुन से नाग शोचंते पंडिता, जीने को मरने वाले हम चिंता नहीं करते। इसके बाद नत्ते वाहम जत न सुन, मनो चेतन का दोष लोगों में वर्ण है, दो मात्रा स्पर्श शास्त्री दो में वो है। तो ये विवेक बहुत आवश्यक है सबके लिए। जो स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, उस लोगों की प्राप्ति कर उनके लिए भी काम की चीज है। नरकों से बचना चाहते हैं, उनके लिए भी काम की चीज है। और परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं, ज्ञान योग कर्म योग भक्ति योग, उनके लिए भी काम की चीज है। तो हम लोगों को भी चाहिए इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हम परमात्मा के अंश हैं और स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये प्रकृति का अंश है। हमारे और शरीर की एकता नहीं हो सकती। इस ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, ज्यादा आवश्यकता है। बड़ा लाभ होगा। बहुत दूर तक साधन करते करते चलते हैं, परंतु ये देह के बीच में मैं और मेरापन है, ये जल्दी मिटता नहीं है। और मिटता नहीं है, जानते ही नहीं है, इधर ख्याल ही नहीं करते हैं। उपदेशों में, व्याख्यानों में, विवेचन में, इसमें भी इसका विवेचन नहीं आता ज्यादा। बहुत कम बात उठती है ऐसी। वास्तव में यहां से ये जड़ चेतन ही गांठी पड़ी गई, यद्यपि मिश्रा छूटत कठिनाई। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि जड़ चेतन की ये जो गांठ पड़ गई है, ये है झूठी पर छूटनी बड़ी कठिन है। तो पहले पहले ये जड़ चेतन की गांठ है जो स्थूल रूप से शरीर और अपना जो साथ में एक बना है ना, ये जल्दी मिटता नहीं है। इस तरफ ध्यान नहीं है। व्याख्यानदाताओं का, साधकों का ख्याल ही नहीं, देखो दृष्टि नहीं है। तो ये बहुत आवश्यक चीज है। ये हम लोग शरीर जितने भी है, खिजल पाव से रचे हुए हैं, और स्वयं ममई मानसो जीव लोग के जीव भूत सनातन। तो ये अपरा और परा प्रकृति का जो मिशन हुआ, ये बहुत अच्छा लगा हमें। आरंभ में यही है, शरीर और शरीर का है। लोग आत्मा अनात्म विचरण करते हैं, आत्मा अनात्म विचरण नहीं है। शरीर शरीरी, शरीरी परमात्मा का अंश है, शरीर प्रकृति का अंश है। शरीर उत्पन्न नष्ट होने वाला विकारी है, शरीरी निर्विकार है। तो शरीर मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, ये अगर ख्याल हो तो साधक की बहुत लाभ की बात है, विशेष लाभ की बात है। शरीर के साथ एकता है, ये तादात्म्य है, ये खास बंधन है। तो इसको दो समझना, शरीर अलग है भाई, परंतु इस तरफ ख्याल ही नहीं है। साधन करते हैं तो नाम जपे कीर्तन आदि भी काम करते हैं, भजन ध्यान करते हैं, श्रवण मनन निध्यासन करते हैं, विवेक विचार करते हैं, सब करते हैं, परंतु इस तरफ ध्यान बहुत कम आदमी का है। मेरे को तो ये बहुत आवश्यक मालूम देती है बात। शरीर और शरीरी, शरीरी गति होती है, शरीरी की होती है। शरीरी क्या गति हो, शरीर तो बेचारा है, ये तो भोगा तनु शरीर, ये तो मकान की तरह है। और मकान की तरह भी नहीं है, क्यों मकान की तरह तो मकान में ही मनुष्य रहता है, बाहर जाता है, ये मकान में नहीं। इस मकान की कहते हुए ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ये आधा श्लोक मेरे को बहुत ही विलक्षण मालूम होता है, बहुत विचित्र श्लोक है ये। व्याकरण की दृष्टि तो अस भूमि भू सत्तायाम और विद सत्तायाम सत्ता का वाचक ही है, असत और असत नाश तो भी देते भाव, असत अभाव ने भी देते, सत अभाव ने भी देते। संपूर्ण शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, शिक्षा की बातें सबकी सब आधे श्लोक आधे श्लोक कैसे सुंदर विवेचन है ये देह और देही का, बहुत विचित्र विवेचन है। तो एक भाई बहन को ख्याल करना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं तो शरीर के साथ एकता हुए कैसे होगी, शरीर के साथ एकता रखते हुए भी प्रधानता शरीर की है, अपनी तो गौणता है, शरीर की प्रधानता चलती है, हर एक काम में शरीर की प्रधानता। साधन करने वालों के लिए ये बहुत खास चीज है, शरीर बदलने वाला है, शरीर रहने वाला नहीं है, शरीर यही बना है और यही छूट जाएगा, ये स्वयं थोड़ा ही बना है, थोड़ी छूट जाएगा, ये तो आया है ये तो चला जाएगा, शरीर तो बना है यही छूट जाएगा। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और दूसरी मार्मिक बात है शरीर मेरे लिए भी नहीं है। ये जो मनुष्य शरीर की महिमा कही जाती है कि इससे परमात्मा की प्राप्ति होती है, इसे सबसे दुर्लभ मानुष देही जीव चराचर जाचत जे ही, इन बातों का असर यही पड़ता है कि मनुष्य शरीर बड़ा बढ़िया है, बड़ा दुर्लभ है, बात भी यही है, परंतु ये महिमा इस स्थूल शरीर की नहीं है, ये महिमा विवेक की है। मनुष्य शरीर में एक विवेक है, वो विवेक शक्ति मनुष्य शरीर में वो पशु पक्षी आदि में नहीं है, और ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर और शरीर ये तो पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, देवताओं में, भूत प्रेत प्रसाद में है, सब में, परंतु विवेक शक्ति विशेष मनुष्य में है, पशु पक्षियों में उतनी है जैसे शरीर का निर्वाह है, उतना विवेक उनमें भी है, परंतु जीव का कल्याण हो जाए ये विवेक नहीं है, ये विवेक मनुष्य शरीर में है। तो मनुष्य शरीर की महिमा है वो विवेक की महिमा है, शरीर की महिमा नहीं है, शरीर तो पंच रत्न अधम शरीर, शरीर तो अधम ही बताया है। तो उत्तम क्या है, उत्तम विवेक है, वो विवेक वास्तव में गुरु है, गुरु तत्व का नाम विवेक है, वो विवेक भगवान ने सबको दिया है, ये अनादि काल से है, जैसे प्रकृति में पुरुषम देव विद्यनादि उपाव भी, प्रकृति और पुरुष को तुम दोनों को अनादि समझो, तो अनादि है तो अनादि प्रकृति, पुरुष अनादि है तो प्रकृति पुरुष का भेद भी तो अनादि है, प्रकृति जड़ है पुरुष चेतन है, तो प्रकृति का अंश शरीर है, पुरुष का अंश परमात्मा है, ये जीवात्मा है, तो जड़ चेतन ये है, तो इसका ज्ञान पहले होना चाहिए। सत्संग करते सत्संग करने वाला में ये बात सबसे पहले होनी चाहिए, आरंभ ही होना चाहिए, तभी साधन चलेगा। शरीर है ये खासी थोड़ी है, शरीर से हम काम करते हैं तो शरीर की एकता संसार के साथ है, और अपने स्वयं एकता परमात्मा के साथ है, ममई वांशो जीव लोगे और मन संसार प्रकृति स्थान ही, ये प्रकृति स्थान ही है, ये परमात्मा में स्थित है, ये प्रकृति का अंश शरीर के परमात्मा का अंश है, तो ये विवेक बहुत आवश्यक है, इस विवेक से बड़ा लाभ होता है। ये देहाभिमानिनी सर्वे दोषा प्रातः भवन्ति, देह के साथ मैं और मेरापन से ही दोष पैदा होते हैं। जितने कलह होती है, दुख होता है, संताप होता है, कष्ट होता है, वो इसकी होता है। तो इसका ज्ञान बहुत आवश्यक है। सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए, जो साधन करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, मैं तो कहता हूँ स्वर्ग भी चाहता है तो शरीर छोड़ना पड़ेगा ना। शरीर थोड़ा ही जाएगा स्वर्ग में, नरकों में जाए तो शरीर मिलेगा दूसरा, ये शरीर थोड़ा जाएगा। तो शरीर से अलग है वो, सब शरीर के द्वारा किए जाते कर्म, वो कर्म सब बनते हैं उस खुद के जीव के, पाप और पुण्य जीव को लगते हैं, किए जाते क्रिया शरीरों से, तो बड़ा अनर्थ हो रहा है। पापी पुण्यात्मा स्वयं बन रहे हैं, क्रिया कर रही है शरीर से, सुख दुख होता है शरीर से, पर शरीर से सुख दुख होता है जिस पर भोगता स्वयं बनता है, सुखी दुखी स्वयं होता है। बातों में तो कह देते हैं कि अंतकरण है, अंतकरण नहीं है, स्वयं सुखी दुखी होता है। राग द्वेष मति के धर्म कहते हैं, बुद्धि के धर्म, बुद्धि के नहीं है, ये स्वयं में है, स्वयं सुख भोगता है, स्वयं दुख भोगता है। तो स्वयं दुख होता है तो स्वयं तो परमात्मा का अंश है, तो सुख दुख क्यों भोगता है? शरीर के संबंध से, शरीर के साथ एकात्मता होने से ये सुख दुख भोग होता है। पुरुष प्रकृति से तो ही भोगते, पुरुष सुख दुख का नाम भोगते हेतु रुचते, सुख दुखों के भोगने में पुरुष हेतु बनाया गया है। कौन पुरुष? के पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति से होता है भोगता है, तो शरीर के साथ एकता तो भोगता है। सुख दुख से अलग होता है तब तो, सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए। कितनी स्वयं स्थित होने की महिमा है। सब सुख दुख सम हो जाएंगे, राग द्वेष नहीं होंगे, हरेक शोक नहीं होंगे। ये समता जितनी समदोषास्मकांजन तुल्य प्रिया प्रियो जिंदा तो संस्तुति माना पानी तुल्य, सब तुल्य हो जाएगा, कभी स्वस्थ हो जाएगा, सम दुख सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाए। स्वयं स्थित न हो शरीर में स्थित रहेगा, बड़ी अच्छी ऊंची अवस्था पर भी राग द्वेष पैर नहीं छोड़ेंगे, ये असर पड़ता ही रहेगा। वर्षों से सत्संग करते हैं, 20-30-30-40-40 वर्ष सत्संग करते हैं, फिर भी असर वही होता है, राग द्वेष वही होता है, अनुकूलता पड़ते हैं, असर वही पड़ता है। तो क्यों पड़ता है? ये मूल चीज की तरफ ध्यान कम दिया है, शरीर और शरीर की तरफ ध्यान विशेष जाना चाहिए। गीता चली इसी पर है, गीता का आरंभ इस पर हुआ है, गीता का उपदेश। अशोचान अशोच कौन है? कि भाई शरीर भी अशोच नहीं है, शरीर भी अशोच है, मानो शोक करने लायक नहीं है। नहीं शोक का तुमने शोक किया, पंडिताई की बातें कहता है तो कैसे? नत्वेवाविष्य सर्वे वय मत परम देश मेह कौमर जरा था इंद्र प्रार्थी धीरे सूत्र। तो शरीर और शरीर की देख करके बात गई है, मात्रा स्पर्श वास्तु ये तो आगमा पाए नित्या। तो शरीर शरीर का भेद सबसे पहले बताया। तो असली पढ़ाई तब होनी चाहिए कि जब शरीर और शरीर का भेद अपने सामने आवे, ये खास चीज है, इस तरफ ध्यान ही नहीं है विशेष। शरीर की मुख्यता ही सत्य, शरीर की मुख्यता साधन करे तो शरीर की मुख्यता। इस वास्ते ये बात आ जाती है कि भाई धर्मार्थ का मोक्ष होना मूल मुक्तम कलेवरम, धर्म अर्थ काम मोक्ष में मूल कलेवर शरीर ही है, शरीर मुख्य नहीं है, मुख्य तो स्वयं है। शरीर तो भोगायतनम शरीरम, शास्त्र में कहते हैं भोगों का सुख दुख भोगने का एक मकान है, जैसे रसोई घर होता है भोजन करने का, इस तरह से एक सुख दुख भोगने का एक घर है ये। तो इसी साथ एकता रहेगी, ज्ञान की बहुत बड़ी बड़ी बातें करने पर भी वो बैठती नहीं है और ये विचार नहीं करते क्यों नहीं बैठती है। ज्ञान की बातें इतनी करने पर भी वास्तव में असर क्यों नहीं होता है, ख्याल ही नहीं करते। इसी कारण नहीं होता है, शरीर के साथ एकता बनी हुई है, शरीर ठीक तरह है। अच्छे साधक लोग शरीर का आराम देखते हैं, हम साधु लोग देख रहे हैं, हमारे तो बीती हुई बात है। शरीर का आराम रहे, वृक्षाक्षी में जाए, एकांत कुटिया हो, सब ठीक तरह शरीर को आराम रहे, आराम बने शरीर में साधन करेंगे। आराम में साधन नहीं होता है, आराम तरह आदमी साधन नहीं कर सकता। शिक्षार्थ न कुतो विद्या, विद्यार्थी न कुतो सुखम। विद्यार्थी होता है, पढ़ाई करता है, उसको सुख कहाँ, सुखार्थी को विद्या कैसे होगी। जब विद्या अध्ययन में भी सुखार्थी को विद्या नहीं आती, विद्यार्थी के लिए सुख नहीं होता, तो ब्रह्म विद्या के लिए कैसे सही से काम होगा। ब्रह्म विद्या चाहते हैं आप और शरीर की मुख्यता, अरे इसमें साधन कर देते हैं, शरीर से प्राणायाम करो, शरीर से योग करो, योग करो शरीर से, ये बड़ी हित की बात हो गई। क्या बताओ, बताओ इस शरीर को उपयोगी बता दिया, शरीर को, शरीर को उपयोगी हो तो शरीर का आराम फिर अवश्य हो जाएगा। शरीर को नाश नहीं करना है, शरीर को कष्ट नहीं देना, ये बात सीधे है। उनको आंसू निश्चय बताया है 17वें अध्याय 2 श्लोकों में, पर उसका तात्पर्य क्या है कि शरीर को अपना मानने से गड़बड़ी होती है। मान से वो अंत शरीर स्तंभान विधि आशून्य से बताया है। तो शरीर को मुख्य मानकर चलना है, ये वास्तव में अशुरपना है। अशुरपना ये तो मैं नहीं कभी मरू, शरीर में मरे नहीं, ये तो अशुरपना ही हुआ, आशु संपत्ति हुई, ये राक्षसी स्वभाव हुआ, ये मानव स्वभाव नहीं है। मनुष्य स्वभाव तो मेरा कल्याण हो, मेरा उद्धार हो, मेरे को भगवत प्राप्ति हो, पर मेरे के शब्द में साथ में शरीर को ही लेते हैं, है शरीर को लेते नहीं, शरीर स्वयं की बात है ये, मैं स्वयं की तरफ ख्याल ही नहीं देता। बात कहते हैं तो सत्संग कहते स्वयं क्या होता है, स्वयं क्या है बताइए, शरीर को समझते हैं मैं हूँ, यही हूँ, यही हूँ मैं, यही है, ये तो यहाँ छूट जाएगा भाई, यहाँ से तुम चले जाओगे तो तुम अलग हो। तो बड़ी अटपटी बात हो रही है, दुनिया की सब बातें तो समझते हैं पर शरीर की समझते नहीं, देखो अपरिचित बात अटपटी नई बात लग रही है, स्वयं क्या होता है। वर्ष सत्संग करने वाला मैंने, वास्तव बात यह है स्वयं जो आप हो उस पर जिम्मेवारी है। स्वयं शरीर से काम करेगा उसे सब का सुख और दुख और पाप और पुण्य स्वयं को लगेगा, स्वयं भोगेगा, शरीर से छूट जाएगा। जैसे मोटर में बैठे हुए मोटर किसी एक्सीडेंट हो जाए, कोई मर जाए तो मोटर थोड़ी दुख भोगना पड़ता है, कैद मोटर को थोड़ी होती है, चलाने वाले को होती है। तो ये शुद्ध चलाने वाले को होता है, पर ये ख्याल ही नहीं करते हैं। साधन करते हुए भी इस क्षेत्र में जाते हुए भी इधर ख्याल कम करते हैं, नहीं नहीं की तरह ये। तो इस बात की बहुत आवश्यकता है। अगर शरीर अलग चीज है, मैं अलग चीज हूँ, शरीर मिला हुआ है और बिछड़ने वाला है, जो जो चीज मिली हुई बिछड़ने वाली है वो काम की नहीं है। जो चीज पहले से ही है पीछे भी रहेगी सदा ही, वो ठीक होगी। आधा बनते या नास्ती वर्तमान तथा, जो आदि में नहीं होती अंत में नहीं होती है वो वर्तमान भी काम की नहीं है। आदि अंत में होते है वो बीच में होती है। तो परमात्मा का संबंध आदि में भी है, अंत में भी है, बीच में भी है, सदा है। और शरीर का संबंध पहले नहीं है, पीछे नहीं है, बीच में है। तो जैसे स्वप्न बीच में आवे, पहले नहीं पीछे नहीं, तो स्वप्न असत्य होता है। ऐसे शरीर का संबंध असत्य है, इसमें ख्याल नहीं करते। इसमें ख्याल की बहुत आवश्यकता है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ, मेरे से शरीर अलग है। अंत मंत्री में देहा, देह तो सब अंत वाले हैं और देह देह ही है नित्य सर्वगत स्थानो असलो अयम सनातन नैनम छंदंति सत्राणी। अब ये सत्रा अच्छेद अदा ही अगले दिन स्वयं बताया शरीर तो अच्छेद अदा के लिए है नहीं, ये तो दाही है अच्छे छेद है अच्छेद अदा ही है अकेले भी अशोष्य नहीं है तो छेद है खेद है अशोष्य शोष्य है। आत्मा की बात करेंगे आत्मा की बात करते हुए भी ख्याल नहीं करते कि भाई आत्मा अच्छेद अदा ही अदूर है तो शरीर को साथ लिया है तो शरीर का वर्णन नहीं है वाषांश जीवना नहीं कह दिया। व्याख्यान करते हुए विवेचन करते हुए भी शरीर से मैं अलग हूँ इस तरह ख्याल नहीं जाता है। इस ख्याल की तरह तो ये प्रकरण है विश्व को प्रकरण इसलिए शरीर से ही का देह दे का भेद आरम्भ में यही चलाया है। मैं तो कहता भी यही हूँ जूते दर्शन है शास्त्र दर्शन शास्त्र है वे और तरह है गीता का विवेचन और तरह है। दर्शन शास्त्र में तो ये प्रकृति पुरुष का विवेचन होगा शांति में ही विचार होगा वेदांत में भी तो सत्य सत्य का नित्य अनित्य का सार असार का सत्य सत्य का अलग ही अलग सत्य सत्य नाश होने अविनाश है दू जाएगी शरीर की तरफ देखते ही नहीं दिन था दिन था देखते है जैसे एक एक दुए दुए तीन तीन अलग है जो व्यचार है बुद्धि का विषय ब्रह्म है बुद्धि का विषय जीव बुद्धि का विषय प्रकृति बुद्धि का विषय पुरुष बुद्धि का विषय ये पढ़ाई करते हैं ये पढ़ाई नहीं है साधक की पढ़ाई और है ये तो पढ़ाई है साधक की पढ़ाई ये नहीं साधक की पढ़ाई तो ये कि शरीर मैं नहीं हूँ मेरा नहीं है शरीर पर मेरा मेरा शरीर है तो इस सोचना चाहिए कि शरीर पर अपना अधिकार चलता है क्या क्या आधिपत्य चलता है जैसा रखना चाहूँ सही रख सकता हूँ जितना दिन चाहूँ सही को रख सकता हूँ उतना दिन जैसा बनाना चाहूँ बना सकता हूँ क्या तो सही पर हमारा अधिकार है ही नहीं पर ये ध्यान ही नहीं देता इधर ख्याल ही नहीं जाता ख्याल एक शरीर यही मैं हूँ मैं देखता हूँ अब शरीर का अपमान कर दिया तो अपना मेरा अपमान कर दिया बड़े अपमान कर दिया अरे अपमान शरीर का किया अपना हुआ शरीर के आदर सत्कार शरीर का निंदा स्तुति नाम की अब नाम रे साथ में शरीर के साथ में एक बन गया अब नाम के साथ बन गया तो नाम की निंदा मेरी निंदा तुम्हारी कैसी हुई शरीर और शरीर का नाम तो आदर सत्कार शरीर का निंदा स्तुति नाम की ये दोनों शरीर नाम इधर गए तुम्हारा ना नाम है ना तुम शरीर हो पर तुम बहुत साधन करने वालों के भी असर है नमस्कार नहीं कर तुम मन में पाता जी नमस्कार ही नहीं किया आदर ही नहीं किया हमारा सत्संग में जावर आदर कर तो राजी हो जाए आदर नहीं कर तो नाराज हो जाए कर सत्संग में गए हमारे तो पूछ ही नहीं हो कोई ख्याल नहीं करते हम इतने पुराने सत्संग है ये ध्यान ही नहीं देते तब ध्यान देना चाहिए सही की तरफ तुम शरीर हो क्या कल्याण शरीर का होगा लोग भी कहते हैं महाराज शरीर का कल्याण करो आप तो शरीर को भलो करो शरीर को भलो तो रोटी मिली चोखा मिलेगा बेटा शरीर भलो क्या शरीर को आराम मिल गया देह रो कल्याण करो महाराज आप तो देह रो कल्याण करो भाषा वही बोले वही भाषा अपने तो साधु वही बात शरीर कल्याण करो शरीर कल्याण करो मुंह रोटी मिलेगी वो तो पदार्थ मिलेगा देह को कल्याण करो और देह का कल्याण होता है देह ही का होता है देह भगवान ने प्रकरण ये चलाया तो भी गीता पढ़ने वाली पढ़े इस तरह भी ध्यान नहीं है ये शरीर शरीर भी ख्याल नहीं करते जो दूसरे पढ़ते हैं जो गीता पढ़ते हैं अरे भाई गीता और तरह का ग्रंथ है दूसरे ग्रंथ और है गीता और है और ख्याल कैसे हुए अब उपदेश आरंभ होते ही भगवान ने यही चलाया तू शोक करता है चिंता करता है गताशून अगताशून से अब इसमें गताशून को शोक होता है अगताशून का शोक क्या होता है शोक करते हो। अर्जुन ने शोक बताया, नहीं प्रबल श्याम मापन शोक मुझ शोषण इंद्रियाणा, ऐसा इंद्रियों को शोषण करने वाला शोक वो मेरा दूर नहीं होता, तो शोक की बात बताई। भगवान के लिए अशोचानंद अशोच का शोक करते हो, न शरीर का शोक होता है न आत्मा का शोक होता है, क्या करते हो तुम, ख्याल नहीं करते। तो शरीर शरीर का विवेचन ये समझना चाहिए क्या है, इसे बाद में बदलेंगे। बहुत अच्छी बात है वो भी, शरीर का अपमान हो गया, अपना अपमान हो गया, दूसरे को किसी बेच कर शरीर का अपमान करे, दुख देते शरीर को दुख दे दो, तो शरीर की प्रधानता ले रही, मुख्य ले रही। तो शरीर की प्रधानता तो पशुओं में है, पक्षियों में, कुत्तों में, गधों में भी है, कुत्तों में भी शरीर की प्रधानता है, शरीर का आदमी को राजी हो जाएगा, शरीर का निराधी को नाराज, कुत्ता भी नाराज हो जाएगा, तो फिर हमारे में कुत्ता में क्या फर्क हुआ, मनुष्यता क्या हुई। तो शरीर शरीर का भेद बहुत आवश्यक है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम महाराज राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2055 5 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।